Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 13 lutego, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Odnaleziono Janka i jego ojca, poszukiwanych przez policję w Małopolsce. Ojciec wyszedł z synem po domowej awanturze. Wiadomo, jak będzie wyglądało pożegnanie byłego premiera Jana Olszewskiego. O szczegółach opowie nasz reporter. 3 lata więzienia i zwrot 500 000 zł. Sąd utrzymał karę dla kuriera od oszustw na policjanta. Odnalazł się 2-letni Janek i jego ojciec Trzciany w Małopolsce. O ich poszukiwaniach mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną. Obaj byli poszukiwani przez policjantów z Bochni i Krakowa, po tym jak ojciec zabrał chłopca i wyszedł z domu po awanturze. Odnaleziono ich urodziny, powiedziała mi przed chwilą rzeczniczka prasowa bocheńskiej policji Dominika Półtorak. Na razie nie wiadomo, co dokładnie stało się w domu. Sprawa będzie wyjaśniana. Znane są szczegóły dwudniowego pożegnania Jana Olszewskiego. Zaplanowano je na piątek i sobotę. Było to konsultowane z rodziną. Szczegóły zna nasz reporter Michał Fedusio. W piątek trumna z ciałem premiera Jana Olszewskiego wystawiona będzie w holu kancelarii premiera. Wieczorem w kościele na placu Trzech Krzyży odbędzie się msza żałobna. Po niej trumna w kondukcie będzie przeniesiona do kościoła przy ulicy Świętojańskiej w Warszawie. Kolejny etap obchodów i sam pogrzeb zaplanowano zaś na sobotę, poinformował szef kancelarii premiera minister Michał Dworczyk. O godzinie 11:00 msza żałobna w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Między 13:00 a 13:30 kondukt pogrzebowy przejdzie pod pomnik Powstania Warszawskiego. Następnie na lawecie wojskowej kondukt przemieści się na cmentarz wojskowy na Powązkach. Żałoba narodowa obowiązywać będzie przez całą dobę w piątek oraz w sobotę do godziny 19:00. Michał Fedusio, Polskie Radio. Swoją wizytę w Polsce rozpoczyna wiceprezydent USA Mike Pence. Polityk spotka się z przedstawicielami polskich władz, w tym m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. W planach ma też wygłoszenie przemówienia na rozpoczynającej się jutro konferencji bliskowschodniej. Będzie na niej także sekretarz stanu USA Mike Pompeo, który dzisiaj spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem. Szef polskiej dyplomacji wyjaśnił, że rozmawiano m.in. o gazociągu Nord Stream 2. My popieramy stanowisko europejskie. Stanowisko Komisji Europejskiej. Dla nas Komisja Europejska odzwierciedla interes Unii Europejskiej. Stany Zjednoczone popierają stanowisko Komisji Europejskiej. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Polska prezentują proeuropejskie podejście. Natomiast ci, którzy są przeciwko inicjatywie Komisji Europejskiej, działają wbrew interesom Unii Europejskiej. Tematem rozmów była też instalacja obrony przeciwrakietowej w Redzikowie, dostawy gazu, a także rozbudowa infrastruktury i rozwój technologii. Polski konsul w Norwegii Sławomir Kowalski stał na straży interesów Polski i Polaków. Tak mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Norweskie władze uznały konsula za persona non grata. Polskie państwo bardzo wysoko ocenia działalność tego konsula, co do którego wątpliwości zgłosiła strona norweska. Stał on na straży dobrze rozumianych interesów polskich rodzin i Polaków, którzy znaleźli się w Norwegii. Często dochodziło do jaskrawych przykładów nadużyć ze strony państwa norweskiego, ingerujących w sferę wychowania polskich dzieci i pod błahym albo pod żadnym pozorem dzieci były odbierane. Zresztą to jest problem nie tylko polskich dzieci, ale też dzieci z innych krajów. Dochodziło do sporów dyplomatycznych między Norwegią a innymi państwami. Niektóre sprawy zresztą trafiały przed europejskie trybunały i Norwegia przegrywała te sprawy. Polski konsul w Norwegii znany był z pomocy polskim rodzinom, którym norweski urząd z różnych przyczyn odebrał dzieci. Głośno zrobiło się o nim, kiedy podczas jednej z jego interwencji poproszono policję, by uniemożliwiła mu wykonywanie obowiązków. Całość nagrał telefonem komórkowym. Polska w odpowiedzi na wydalenie konsula postąpiła tak samo w stosunku do norweskiej konsul w Warszawie. Utrzymano karę 3 lat więzienia dla młodego mężczyzny za udział w oszustwach metodą na policjanta. Tak zdecydował sąd apelacyjny w Białymstoku. Ma też oddać pieniądze pokrzywdzonym, w sumie 500 000 zł. Oskarżony był kurierem, który odbierał od oszukiwanych osób pieniądze. Przed sądem zapewniał, że nie miał pojęcia, że bierze udział w przestępstwie, a pracę znalazł przez internet. Mecenas Rafał Goździewski przekonywał, że jego klient nie miał pojęcia, że chodzi o oszustwa, a pracą chwalił się rodzinie. Gdyby rzeczywiście oskarżony miał tą świadomość, że bierze udział w przestępstwie, czy opowiadałby o tym wszystkim rodzinie, znajomym, współlokatorowi? Nie tak jednak wygląda praca kuriera, odpowiadał prokurator Jacek Sienkiewicz. Zakrywanie twarzy przez oskarżonego, niepatrzenie w oczy, odbieranie bardzo dużych sum pieniędzy. Za pierwszym razem odebrał w reklamówce w gotówce 240 000 zł, które później więzienie nie wiadomo, wiadomo gdzie. I oskarżony twierdzi, że on wykonuje pracę kuriera w firmie, nie wiadomo jakiej. Dlaczego nie zdziwiło go, że odbiera coś uwinięte w papier śniadaniowy, w reklamówce, niezaadresowane? Dodał sędzia Sławomir Cilulko, a osoby przekazujące pieniądze były zdenerwowane, często pytały o los swoich dzieci. Dlatego sąd nie uwierzył w tłumaczenie oskarżonego. Kara musi być surowa, bo skala zjawiska jest ogromna, mówił sędzia. Wyrok jest już prawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo chmur, śnieg, deszcz i deszcze ze śniegiem. Najcieplej będzie na północnym zachodzie w okolicach 8 stopni. A tej nocy na zachodzie, południowym zachodzie i w centrum bez opadów, w pozostałych regionach deszcz lub deszcze ze śniegiem. Na termometrach od minus 6 stopni do zera. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Wanderings. Open that shirt and slap it in our face. Witajcie, drodzy słuchacze i słuchaczki. Na sam początek pozwoliłem sobie zaproponować wam zespół J Division, jeden zresztą z bardziej moich ulubionych zespołów, który, nie da się ukryć, wywarł olbrzymi wpływ na całe rzesze wykonawców, którzy dzisiaj się produkują na całym świecie. Faktycznie taki rozmach globalny mimo wielkiej osobistej skromności. A chciałbym was tylko przeprosić za to, że zapowiadaną dzisiejszą wizytę musieliśmy przełożyć na następny tydzień, czyli na następną noc z wtorku na środę, w której będę tutaj przepytywał Andrzeja Nowaka, lidera i założyciela zespołów TSA i Złe Psy. A wracając do dzisiejszego programu, na drugą nóżkę proponuję pana Marka Grechutę w utworze pod tytułem Świecie Nasz. Pytać zawsze dokąd, dokąd, gdzie jest prawda, ziemi sól. Pytać zawsze, jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczący cel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczący cel. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, siłą twą, co mi dasz odpowiedz. Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę, spokój daj, zgubę weź, zamierz ją odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk,

Tak Mazi Star śpiewa w Aptece Nocnej, którą prowadzi Jędrzej Kodymowski, a przygotowuje i realizuje tą aptekę nocną pani Irena Dan i Piotr Kordaszewski, którym bardzo za to dziękuję. Słuchajcie, następna piosenka. Dzisiaj ze względu na okoliczności postarałem się dobrać taki zestaw bardziej refleksyjnych utworów, które nie są takimi piosenkami czysto imprezowo-zabawowymi, bo jak już wspomniałem wcześniej, jest czas raczej przeznaczony bardziej na refleksję. Także następna piosenka jest w wykonaniu pana Stana Borysa, który jest teraz też w dosyć ciężkim stanie. Życzymy mu oczywiście powrotu do zdrowia jak najszybszego. I piosenka pod tytułem Uwięziona jaskółka. Jaskółka

Proszę Państwa, słuchacie Apteki Nocnej, mówi do Was Jędrzej Kodymowski. Audycja została przygotowana, można powiedzieć, tak troszeczkę z biegu, ponieważ okoliczności właśnie tutaj zmusiły nas do wprowadzenia małej korekty. No wiadomo, tak bywa, tego wymagają nasze zwyczaje i tradycje. A w takim razie, jeżeli już tutaj jakby wytłumaczyłem wszystkie okoliczności, przejdziemy do dalszej części programu. Piosenka zespołu Air, Playground Love, dedykowana Pawłowi Szychulskiemu. Proszę bardzo. Tak właśnie brzmiał zespół Air. Moi drodzy, na pewno na taką porę się to nadaje idealnie. Ja zresztą bardzo lubię Air. Od momentu, kiedy pierwszy raz usłyszałem ich, to jest francuski zespół, to po pierwsze nie chciałem w to uwierzyć, że Francuzi są w stanie wycisnąć takie dźwięki, ale jednak jest to możliwe. Także czasami może nam się coś wydawać niemożliwe, a jednak jest to możliwe, a wręcz nawet tak po prostu jest. o czym też czasami warto pomyśleć, tak już w ramach tych refleksji. A jednym z bardziej sprawnych kompozytorów w sensie takiego, w sensie różnorodności i elastyczności, jeżeli chodzi o potrzebę komponowania na użytek różnych przedsięwzięć, czy to mają być tylko piosenki odtwarzane czy śpiewane w kabaretach, w mrocznej atmosferze dymu papierosowego i oparów alkoholowych, czy może być to muzyka grana w filharmonii, albo również podkładana pod obraz, czyli muzyka filmowa. Takim kompozytorem z taką rozpiętością, z takim wachlarzem możliwości był na pewno pan Kurylewicz, a jego partnerka życiowa i muza, pani Wanda Warska, dokładnie i idealnie wypełniała tą przestrzeń właśnie, w której trzeba było podłożyć głos. Także teraz posłuchajmy duetu Kurylewicz-Wanda Warska w piosence pod tytułem Czułość. Czułość bywa jak pełny wojen krzyk i jak szemrzący źródeł prąd i jako wtór pogrzebny. Plecionka długa z włosów blond, na której wdowiec nosić zwykł zegarek srebrny. Zegarek srebrny. Wojen krzyk i jak szemrzący źródeł prąd i jako wtór pogrzebny i jak plecionka długa z włosów blond, na której wdowie nosić zwykł zegarek srebrny. Zegarek srebrny. No i tak w atmosferze kontemplacyjnej, można powiedzieć wręcz takiej głębokiej nirwany, przechodzimy do następnej grupy, która też w tym gatunku mogłaby być umieszczona jako jeden z głównych filarów, które były budowane przez lata, a właściwie przez dekady. Bo lata to by może tak troszeczkę za skromnie zabrzmiało. Tutaj panowie z zespołu Pink Floyd działają do dzisiaj. Można powiedzieć, że za każdym swoim albumem idzie bardzo dużo kontrowersji. czy też pozytywnych, czy też negatywnych, no ale nieważne czasem, co mówią, ważne, że mówią. Dla niektórych w pewnym momencie staje się to jak gdyby podstawą, także nie ma się co dziwić, że tak zaśmiecony świat wielką ilością informacji, coraz trudniej nam jest przecedzić przez sito i wybrać te najlepsze rzeczy, tak jakbyśmy na przykład przesiewali korzec maku, tak? Starając się wybrać te drobinki, które nam wyrosną, czy też jeżeli byłby on sparzony, no to wiadomo, że ewentualnie byśmy mogli ich użyć do ciasta, ale to już jest zupełnie inna historia. Posłuchajmy panów z zespołu Pink Floyd i piosenka pod tytułem Wielkie Nadzieje. I desire an ambition. There's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon. Go down this road we've been so many times. The grass was greener. Tak, tak to brzmiało. No, aż się, powiem wam szczerze, rozmarzyłem i zacząłem myśleć o niebieskich migdałach. A kolejnym takim pytaniem, które sobie czasami może i zadajecie, bo ja sobie zadawałem, z czego jest zbudowany cały wszechświat, oprócz oczywiście naszych uczuć, które też są pewnym elementem tego budulca. No to właśnie teraz ta piosenka, która poleci, zespołu, z którym w pewnym sensie można powiedzieć miałem zaszczyt i mam zaszczyt współistnieć, współdziałać, odpowiada właśnie na to pytanie, z czego zbudowany jest wszechświat, kosmos plus nasze uczucia. Proszę bardzo. Z pyłów energii, świateł i cieni. Kiedyś powstała nasza planeta. Tutaj mieszkamy, tutaj żyjemy. bezkresnych dal. Obok miłości jest już nienawiść, a obok prawdy może być fałsz. Tutaj mieszkamy, tutaj żyjemy, pośród kosmicznych, bezkresnych dal. Z pyłów energii, świateł i cieni. Kiedyś powstała nasza planeta. Tutaj mieszkamy, tutaj żyjemy. Pośród kosmicznych, bezkresnych dal. Życia, bytu i śmierci do rozwiązania zostaje nam. No i tutaj dowiedzieliśmy się, jak jest zbudowany wszechświat i kosmos, a słuchajcie, moi drodzy, właściwie można powiedzieć, że w tym momencie dobiegamy do końca już naszej apteki nocnej, która została przygotowana przez panią Irenę Dan, Piotra Kordaszewskiego i prowadzącego Jędrzeja Kodymowskiego, czyli moją skromną osobę. Na sam koniec chciałbym wam zaproponować piosenkę zespołu Modi Blues, a ja się z wami żegnam i zapraszam za tydzień o tej samej porze. Będziemy mieli gościa Andrzeja Nowaka. Ja się żegnam. Dobranoc. Do usłyszenia. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with